बड़ा है दर्द का रिश्ता, बड़ा है दर्द का रिश्ता, दर्द का रिश्ता। बड़ा है दर्द का रिश्ता, बड़ा है दर्द का रिश्ता, बड़ा है दर्द का रिश्ता। ये दिल गरीब सही तुम्हारे नाम पे आएंगे, गमगुसार चले सवार चले चले भैया।